Mamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 października, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Allah Akbar miał wykrzykiwać nożownik z dworca w Marsylii. Napastnik zabił mężczyznę i kobietę. A rośnie liczba rannych w starciach z policją w Katalonii. Autonomiczny rząd podaje informacje o ponad 300 poszkodowanych. Polscy piłkarze zaczynają zgrupowanie przed ostatnimi meczami eliminacji do Mundialu. Nożownik w Marsylii wykrzykiwał Allah Akbar. To kolejne informacje o ataku na dworcu kolejowym. Mężczyzna zabił dwie osoby, kobietę i mężczyznę. Te doniesienia potwierdziło francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Podało też, że napastnik został zastrzelony. Media we Francji piszą, że był to atak terrorystyczny. 337 osób rannych w starciach z policją w Hiszpanii. Takie informacje przekazał rzecznik autonomicznego rządu Katalonii. A w regionie trwa referendum niepodległościowe. Policja strzela gumowymi kulami w pobliżu co najmniej jednego lokalu wyborczego w Barcelonie oraz niemal w całej Katalonii. Starła się z protestującymi przed lokalami do głosowania. Szef regionalnego rządu Katalonii, Carlos Puigdemont, oskarżył hiszpański rząd o nieusprawiedliwione użycie siły w trakcie referendum. Sam oddał głos w lokalu wyborczym w miejscowości Cornella del Terri. A referendum odbywa się w sposób wolny i pokojowy. Państwo hiszpańskie użyło siły w zdecydowanie nieodpowiedniej skali. Autonomiczny rząd Katalonii poinformował, że przed południem działało w regionie 73% lokali wyborczych z ponad 2300. Hiszpańskie media podają jednak, że te szacunki nie są wiarygodne. Czas powrotu na studia. Na uczelniach dzisiaj, jutro rusza rok akademicki. Na najstarszym w Polsce Uniwersytecie Jagiellońskim na uroczystościach był minister nauki Jarosław Gowin. Na otwarcie głos zabrał rektor UJ-u profesor Wojciech Nowak. Ogłaszam otwarcie 654 roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Quod felix faustum fortunatumque sit. Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie. Nowy rok akademicki zaczął się przed chwilą. Bardzo ważny rok akademicki. Reformy przed nami, do dzieła. Udanego roku akademickiego. A nowy rok akademicki rozpoczyna w Polsce około 1,5 miliona studentów. Polscy piłkarze na ostatniej prostej w eliminacjach do Mistrzostw Świata dzisiaj rozpoczęli zgrupowanie przed dwoma ostatnimi meczami. W czwartek zagrają na wyjeździe z Armenią, a trzy dni później na Stadionie Narodowym zmierzą się z Czarnogórą. Trener reprezentacji Adam Nawałka twierdzi, że mimo krótkiego zgrupowania i braku kilku czołowych zawodników, wszystko zostało odpowiednio zaplanowane. Przygotowywaliśmy już różne warianty gry, jeżeli chodzi o ustawienie taktyczne z trójką pomocników w środku pola. Również staraliśmy się grać ofensywnie, zmieniając trochę zadania poszczególnym zawodnikom i to wychodziło bardzo dobrze. Jestem przekonany, że podczas tych dwóch kluczowych spotkań również będziemy dobrze zorganizowani. Wiemy, co było nie tak, jakie mamy zrobić korekty, żeby to wszystko właśnie funkcjonowało tak, jak powinno. A piłkarska reprezentacja Polski nie jest jeszcze pewna gry na Mistrzostwach Świata w Rosji. W walce o awans grupy E liczą się trzy drużyny, oprócz biało-czerwonych także Dania i Czarnogóra. Polacy mają nad rywalami 3 punkty przewagi. Jeśli w obu meczach zdobędą 4 punkty, to nie muszą się martwić o awans. I jeszcze na koniec krótko o doniesieniach ze skoczni. Dawid Kubacki wygrał konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich w austriackim Hintzenbach. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła, a trzecie Czech Roman Kudelka. Kubacki odzyskał prowadzenie w cyklu i ma wielkie szanse na końcowy triumf. A sport w Trójce już za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia i w nocy pogodnie, tylko chwilami chmurzyć będzie się na zachodzie, nad ranem na południu mglisto, na razie od 13 do 19 stopni Celsjusza. W nocy od 2 do 10, ale na wschodzie i w kotlinach górskich przygruntowe przemrozki do minus 2 stopni. Jutro na zachodzie pochmurno i deszczowo, poza tym pogodnie. W Suwałkach 14 stopni, w Warszawie 17, a w Zielonej Górze 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale klient mi się trafił. Karol Strasburger. Pan to lubi pożartować, nie? No, a to pan zna? Wie pan, na czym stoi prąd?

go out of my mind but for you. My mistress eyes are nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. Too high at the moon, the whole night through. And they really don't care. I go out of my mind. Out of my mind. Jeżeli przedziera się teraz gdzieś przez dżunglę w górach Irian Jaya albo plażuje na przykład na wyspach Marszala, to właśnie jakoś w tej chwili pewnie otwiera urodzinowego szampana. A jeżeli jest raczej w naszej okolicy, co bardziej prawdopodobne, urodziny będzie miał dopiero jutro Sting, który pewnie jest w naszej okolicy, bo niebawem zawita do Krakowa. To będzie 12 października. Będzie tam ze swoją nową płytą. Aranżował drugi obok Andrzej Kidjo, nasz ulubiony artysta z afrykańskiego Beninu, czyli Lionel Weke, ale oczywiście dowodził tym towarzystwem Herbie Hancock. I to mnie wzrusza. to nagranie, bo proszę sobie wygooglować, gdzieś w YouTubie znaleźć. Cudowne jest ich nagranie wspólne tego utworu. Sprzed wielu lat, Sting nie ma 40, Branford Marsalis ma 20 parę lat, Herbie jest też młodziutki i szczupły i grają podczas próby przed koncertem na Florydzie, Sister Moon. Piękne. Bardzo serdecznie polecam. A Herbie Hancock ma ostatnio w Sieście jakoś wyjątkowo dobry czas. Chyba od tego koncertu, na który niestety nie dotarłem, jak może Państwo pamiętają, sporo było wokół tego zamieszania. To był nasz poniekąd trójkowy koncert, nasz patronat, a koncert w Wadowicach i tam Herbie. I od tamtej pory my Herbiemu jakoś dodatkowo usiłujemy ten dług spłacić, ale bez bólu, bo to jest jeden z najwspanialszych artystów wszystkich czasów. Te harmonie, jakie on otwiera nad naszymi głowami. Ja tak słuchałem tej wersji i myślałem sobie, jeju, w ogóle harmonicznie nie wiem, gdzie jestem, rytmicznie, metrycznie, to co ten Lionel Weke tam pomieszał, to w ogóle nie wiadomo, gdzie jest raz. I Sting musiał się w tym odnaleźć, no ale nie jest to artysta pośredniej próby, więc jakoś sobie poradził. Herbie dzisiaj w naszym trójkowym tryptyku i bodaj po raz pierwszy w dziejach w Sieście Christina Aguilera. So many places in my life and time. I've sung a lot of songs, made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. We're alone now. And I'm singing a song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, darling, can't you see? There's no one more important to me. I'm singing a song for you. You taught me precious secrets of the truth with all and nothing. You came out in front, I was hiding. Oh, yeah. But now I'm so much better. No umieją po prostu. On grać, ona śpiewać. Herbie Hancock i Christina Aguilera. Bardzo mi zależało na tym, żeby w tej drugiej odsłonie siesty, która tradycyjnie już od lat jest znacznie bardziej liryczna, trochę się wyciszyć po tej luzofońskiej, nie tylko zresztą, hulance pierwszej odsłony. A jednocześnie, żeby Państwa z pomocą Herbiego, pod jego skrzydłami, wprowadzić trochę w świat soulu. I w nim zostańmy. To było otwarcie kolejnego tryptyku, który tak się tradycyjnie u nas w sieście przenikają. Herbie zostaje przy fortepianie. Ten temat pewnie Państwo rozpoznają jako entuzjaści soulu. Śpiewa James Morrison, natomiast ja bym chciał Państwa uwagę zwrócić na basistkę. Bez wątpienia najboższą basistkę w dziejach. To jest Tal Winkelfeld. Dziewczyna po prostu śliczna jak z obrazów prerafaelitów. Miała lat 16, jak wyleciała z Australii do Kalifornii. Mając lat 19, grała już w sekcji, ona na basie, a na bębnach Vinicola Juta z największymi muzykami naszych czasów, między innymi z Jeffem Beckiem, no to bym nie przesadzał z tym nadmiarem komplementów, ale proszę zobaczyć, wygooglować sobie, że drugi raz już użyję tego sformułowania, Tal Winkelfeld z Beckiem na przykład, jakaż to jest radość, która od niej bije, taka aura, taka świetlistość, to jest czysta frajda. No kto o zdrowych zmysłach chciałby słuchać takiego gitarowego ni to popu, ni to rocka, nie wiadomo czego, ale ta sekcja i Tal, no ona powoduje, że nie można się oderwać po prostu. A więc w wolnej chwili proszę rzucić na nią okiem, a zwłaszcza uchem, rzecz jasna, bo to artystka wysokiej próby, Tal Winkelfeld. Ale wracajmy do rzeczy. Herbie Hancock z Jamesem Morrisonem sięgają po klasyk soulu. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change has gotta come. Oh yes it will. It's been too hard to live in. What's up there beyond the sky? It's been a long time coming, but I know change is gonna come. Yes, it will. And I go to the movie, and I go downtown. Somebody keep on telling me, don't you hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Help me, please. But he just winds up knocking me down. Oh, back down on my knees. There've been times when I thought I couldn't last for very long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know change has gotta come. Oh, yes it will. Yes it will. there's a time when I go to my brother. I said, brother, won't you help me, please? But it just winds up knocking me down, down, down, down on my knees. There's been times that I thought I couldn't last for very long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long, got to go. Oh, yes, it will. Thank you. Herbie Hancock i jego pianistyka to jest jak literatura najwyższej próby, jak takie arcydzieło wielotomowe. Właściwie nie sposób się tego nauczyć na pamięć. Człowiek wraca do tego nieustająco się nurza w urodzie słowa, frazy, myśli, w tej głębi. Ja tak mam z Herbiem, że ilekroć sięgam nawet do tego utworu, to odkrywam coś nowego, co mnie zdumiewa i zachwyca. Bardzo polecam takie spotkania z Herbiem, paraliterackie, a nawet Herbie Hancock, James Morrison i Tal Winklefeld, absolutnie zachwycająca. I teraz tak państwo podnieśli wysoko poprzeczkę w świecie soulu, że mamy tylko jedną możliwość. Take Six. Ooh, ooh, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. Mother, mother, there are too many of you crying. Brother, brother, brother, there are far too many of you dying. You know we've got to find a way, oh, to bring some loving in a day. Oh, and Father, Father, we don't need to escalate. Not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines, picket signs. Don't punish me with brutality. Oh, but talk to me. So you can see what's going on, what's going on, what's going on. Nie chciałbym być w skórze tych paru osób, które spotkają się któregoś dnia i powiedzą: a, zbierzmy się może w piątkę, w szóstkę, załóżmy zespół wokalny. No bo z całym szacunkiem, co tu jeszcze więcej można zrobić? Jak można lepiej, jak można głębiej, jak można doskonalej? Po prostu się nie da. Take Six i temat, który pewnie Państwo pamiętają z interpretacji Marvina Gaye. A kończąc ten wątek soulowy, chciałem wrócić też do naszego pierwszego dzisiaj tematu, czyli do trójkowego festiwalu muzyki szczęśliwej, festiwalu siestowego, który już niebawem, miejmy nadzieję, że ta zima nam minie raz, dwa i kwiecień nadejdzie prędko. Sporo mówiliśmy w pierwszej odsłonie dzisiaj o kolejnym, ósmym już siesta festiwalu, bo pojawiły się pierwsze postacie, czyli oczywiście Fabia Rebordao, o której od jakiegoś czasu rozmawiamy, będzie w naszej tawernie śpiewać fado przez dwie noce. No a także, co okazało się dzisiaj, w sobotę 21 kwietnia o 20:00, w tym dniu już tradycyjnie kaboverdyjskim, pojawi się Tito Paris z nową płytą. No i tak rozmawialiśmy sobie o tym siesta festiwalu, wspominaliśmy też inne koncerty. Śpiewała w pierwszej odsłonie, jak Państwo może pamiętają, Eliani Elias, pojawiła się Angelique Kidjo. I ja, kończąc ten soulowy wątek, chciałbym zaprosić jedną z naszych siestowych koleżanek z festiwalu sprzed lat już chyba 4, prawda? Melody Gardeau. Your eyes may behold, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black. Ależ ona potrafi te piosenki pisać, niech mnie. Melody Gardeau ze siesta festiwalu ładnych parę lat temu, a my wciąż festiwalu nie porzucając, naszych wspomnień nie zapominając właśnie, chciałbym, żebyśmy otworzyli taki kącik, zaułek z muzyką fado i też wspomnieli, Co tam się u nas działo przed laty? Na pierwszym festiwalu, może państwo pamiętają, kiedy jeszcze muzykowaliśmy po nocach na barce w klubie Miasta Aniołów. Pierwszym naszym gościem był Pedro Mutinio. Dzisiaj pojawi się z naszą dobrą koleżanką, która Siesta Festiwala odwiedziła bodaj 3 lata później. Quando Lisboa anoitece como um veleiro sem velas, a alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece numa água furtada, no espaço roubado à mágoa, que a alfama fica fechada em 4 paredes d'água, 4 paredes de pranto, 4 muros de ansiedade que à noite fazem o canto que se acende na cidade fechada em seu desencanto. A alfama cheira a saudade. Cheira a fado, cheira a povo e a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. A alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Pedro Mutinio i Mayra Andrade. No a teraz kolega, który wsławił się na Siesta Festiwalu tym, że jako jedyny w dziejach wystąpił 2 razy z rzędu na 5. i 6. festiwalu. Raz głównie jako akompaniator, choć nie tylko, bo zaśpiewał przez chwilę i zrobił to tak przejmująco, że natychmiast zaprosiliśmy go na kolejną edycję już jako ten głos główny. Kiedy spotkamy się w Sieście za tydzień, to będzie 15. O nie, to za 2 tygodnie będzie. Dlaczego za tydzień? Za 2 tygodnie. Może dlatego, że ja już tak wyglądam ze zniecierpliwieniem tego wieczoru. 15 w każdym razie, w niedzielę, Marco Oliveira, bo to o nim mowa, będzie grał i śpiewał w Filharmonii w Wejherowie, a dzień wcześniej wystąpi w Sieradzu. A teraz już w Sieście. Thank you. tenho medo da fama, da fama, mal afamada. Não tenho medo da fama, da fama, mal afamada. A fama às vezes difama gente boa, gente honrada. A fama às vezes difama gente boa, gente honrada. Fadistas venham comigo ouvir o fado vadir. Fadistas venham comigo ouvir o fado vadir. E cantar ao desafio num castiço velho antigo. E cantar ao desafio num castiço velho antigo. Vamos lá com os dias de ver de madrugada como foi boa a noitada no velho bairro da Alfama. Não tenho medo da fama e da fama mal afamada. Não tenho medo da fama, da fama mal afamada. Eu sei que o mundo falava, mas por ser com maldade. Eu sei que o mundo falava, mas por certo com maldade. Pois nem sempre era verdade aquilo que se contava. Pois nem sempre era verdade aquilo que se contava. Muita gente ali levava vida sã e sossegada sobre uma fama malvada que salpicava de lama. Fama às vezes difama gente boa, gente honrada. A fama às vezes difama gente boa, gente honrada. Marco Oliveira za dwa tygodnie od dzisiaj w Wejherowie, w Filharmonii, dzień wcześniej w Sieradzu, a obok niego cudowna Tania Oleiro. To będą znakomite wieczory fado. Z całego serca Państwa zapraszamy. Już wiem, co za tydzień, bo ja mówiłem, że za tydzień. Otóż to. Za tydzień jeden z, w moim pojęciu, najciekawszych, najbardziej uzdolnionych muzyków Portugalii pojawi się w Sieście. To się rzadko zdarza, prawda? My w Sieście nie mamy gości, ale tu sytuacja jest wyjątkowa, bo ten artysta został moim sąsiadem. I to bynajmniej nie w Lizbonie, a w Warszawie. Co jest o tyle zaskakujące, że sądziliśmy, iż zakochany we Wrocławiu przez lata tam już zostanie. Gdyż warto powiedzieć, iż jeden z najznakomitszych artystów Portugalii jest od lat właściwie pół Polakiem. Ma nowy projekt, będzie jeździł po kraju właśnie z muzyką fado. Ale jak go znam, to nie tylko, będzie też śpiewał po polsku nasze dawne pieśni i będzie naszym gościem w drugiej godzinie siesty za tydzień. A już dzisiaj z muzyką z poprzedniej płyty João de Sousa. São tantos folhos que foi.